mødtes os. Der så han en pige, som sagde og sang, og han hørte en harpe som lang. Han steg af sin hest, og så langsomt den gik, men og hilste på pigen, som sang. Han mærkede straks, der var noget forkert, da hun smilede til ham lidt senere. Han bad hende synge en sang. Du er ung, du er dejlig, og du synger så ren. Vil du være min pige en gang? Da brast hun i gråd, ingen sprog kan jeg blive. Jeg er blind, jeg har mistet mit syn. Jeg skælder et forskel på nat eller dag, og jeg ser aldrig solen i sky. Men ridderen trøstede hende og sagde, jeg er rig, jeg har gods, jeg har guld. Min kæreste pige, du kærlig og sød, lad os følge sin lyst og min nød. Og ridderen tog pigen ind i sin far, han kyssede hendes øjne og